артыст, калі Капташок тым часам прачытае чарговыя старонкі казкі. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік і спроба гвалту. Аднойчы Веранічка прыбірала свае лялькі. Колькі стужак самых розных колераў, з блішчынкамі і без, колькі фартушкоў з фальбонамі і вышыўкай, колькі капялюшыкаў з кветкамі і стракатых спаднічак з карункамі мелі тыя лялькі. Мышка Пік-Пік доўга назірала з-пад шафы за Веранічынай гульнёй, пасля не вытрымала і сама падышла да мадысткі. «А я таксама хачу!» «Прыгожа апранацца», – заявіла мышка. «Але ж мае лялькі збіраюцца на баль», – сказала Веранічка, якой зусім не хацелася аддаваць мышцы чыстенькія і далікатныя пранахі. «І я пайду на баль», – упарцілася мышка. «Што ты над гэтымі кавалкамі гумы завіхайся? Яны ж нават дзякуй не скажуць, мяне апрані». Давялося Веранічцы сапраўды прыбраць шэрую нахабніцу. Пік-Пік атрымала капялюш шырокімі палямі, ружовую сукенку з мноствам ніжніх спаднічак і ад таго вельмі пышную карункавую накідку, абшытую белай істужкай. Пік-Пік была цалкам задаволеная. Выгляд шыкоўны. «Я цяпер не проста мышка», – зрабіла выснову Пік-Пік. «Я пані мышка, трэба пра гэта зараз жа ўсім паведаміць!» Пабегла Пік-Пік да Пепіты. Котка ляжала на канапе і драмала. «Паглядзі, Пепіта, якая я важная стала!» Адразу пачала хваліцца мышка. Котка Пепіта зірнула на яе і прамармытала. «Мама, што?» «Як гэта што? Я цяпер не проста мышка!» «Я пані Пік-Пік, і каб іначай мяне не называла!» Але Пепіта толькі пазяхнула і адвярнулася да стенкі. «Мяу!» Пабегла мышка на кухню да мамы, але і тая ніяк не адрэагавала на з'яўленне ў кватэры новай пані. Пакрыўджаная, Пік-Пік пабегла да Максіма. Максік ляжаў у ложачку і задумліва грыз гумавага баранчыка. «Паглядзі, Максік, хто да цябе прыйшоў?» – аб'явіла мышка. Максім вельмі ўзрадаваўся, кінуў баранчыка і пачаў падскокваць седзячы. «Уга! Уга! Я цяпер пані Пік-Пік!» – горда растлумачыла мышка. «Ага!» – згадзіўся Максім, цягнучы да мышкі ручкі. «Што, хочаш бліжэй на мяне паглядзець?» – здагадалася пані Пік-Пік, і Максік пацвердзіў. «Ага!» Задаволеная створаным уражаннем, Пік-Пік ускараскалася на крэсла атуль на ложак. «Ну вось, глядзі, магу яшчэ бліжэй па...» «Ой!» Радасны Максімка схапіў новую цацку і пачаў яе даследаваць. Бедная пані толькі верашчала, а бессаромны гвалтаўнік ужо садраў з яе карункавую накідку, скінуў капялюшык і тузаў ва ўсе бакі пышнай фальбоны сукенкі. Тут яго ўвагу прыцягнуў ружовы мышчын хвосцік. Максік схапіў яго і пацягнуў у рот. Пік-Пік з усяе моцы вырывалася, так што малы разбойнік ніяк не мог дацягнуць цікавую вяровачку да слінявага рота. Нарэшце на верашчанне мышкі прыбегла мама. «Максім, ну што за гадасць ты ў рот цягнеш? Кінь зараз жа!» Мама расціснула Максімка ў кулачок, і мышка вызвалілася. Абражаная, распранутая, кінулася небарака бегчы ў сваю норку. Ля шафы па-ранейшаму сядзела Веранічка і самааддана гулялася з лялькамі. Пік-Пік паскардзілася ёй на абуральныя паводзіны брата. «Ён жа проста маленькі», – супакоіла яе Веранічка. «Ты яму вельмі спадабалася, і ён думае, што ўсё прыгожае можна пакаштаваць. Вось таму і схапіў цябе. На такіх малечаў крыўдаваць нельга. Сама вінаватая, што да яго палезла». Мышка надзьмулася, але ўсё-ткі супакоілася. Прычынай жа ўсяго была яе мышчына, выключная, прыгажосць. Мышка у падарунак. Аднойчы вечарам тата прынёс у кватэру вялізную прыгожую каробку ружовыя кветкі. Нават той, хто не ўмее чытаць, адразу здагадаўся б, што знаходзіцца ў гэтай каробцы, ад якой да таго ж смачна-смачна пахла. Але мышка пік-пік чытаць умела, і слова «торт», напісанае на каробцы вялізнымі чырвонымі літарамі, падалося ёй цікавей за ўсе кніжкі свету. Але мама чамусьці не стала адчыняць запаветную каробку і нават паставіла яе высока на халадзільнік. Хаця мышка так і блыталася па кухні, уздыхаючы і жаласна папісквуючы. Ды што там, нават уласных дзяцей сквапныя дарослыя не пашкадавалі. Калі Веранічка папрасіла кавалачак торціка, тата сярдзіта сказаў, што торт не для з'ядання, а для гасцявання ў падарунак. Вядома, мышка не магла вытрываць такой несправядлівасці. Дачакаўшыся, пакуль усе заснуць, яна паспрабавала дабрацца да забароненага скарбу. І падскоквала, і па сценцы караскалася, а потым успомніла, як у фільме закідвалі ў варожы горад бомбы пры дапамозе гумы. А ў Веранічкі якраз ёсць гумкі для валасоў. Пачапіла мышка сінюю гумку на ручку дзвярэй, сама на яе села, гумка расцягнулася, мышка падскочыла. Карацей, упала мышка проста на каробку з тортам. Ну, а далей зразумела, што, хаця ласуха збіралася толькі пакаштаваць, але, калі торцік скончыўся, мышка нават не змагла вылезці з каробкі, там жа і заснула. Ой, і не чула, як каробку здымалі з халадзільніка, як перавязвалі яе вяровачкай. Вось і давялося мышцы прачнуцца ў незвычайных абставінах. Накрыўку з каробкі знялі, і мышку асляпіла яркае святло ад крышталёвай люстры. Вакол высіліся салатніцы і кельхі, а на мышку здзіўлена глядзелі незнаёмыя дзядзькі і цёткі. Былі, праўда, тут жа тата і мама, і таксама цётка Надзя, якая нядаўна прыходзіла да тата і мамы ў госці. Калі замест торціка усе ўбачылі ў каробцы нешта іншае, мама збялела з твару, штурхнула тату нагой пад сталом, каб ён маўчаў, і прагаварыла: «А гэта наш маленечкі сюрпрыз у гонар нядаўняга свята гумару. Вой, якая цудоўная цацка!» – усклікнула цётка Надзя. «І адразу, відаць, імпартовая!» «Якая тоўстенькая!» – зашумілі гості, абмяркоўваючы падарунак. «І вусікі, якія сапраўдныя! І хвосцік! А можа, ў яе ўнутры нейкі сюрпрыз?» Мышка сядзела, скамянеўшы, з разяўленым ротам і вылупленымі вочкамі. Толькі б якому боўдзілу не ўдумалася паглядзець, што ў яе ў жываце. Але госці хутка забыліся на сувенір і пачалі піць гарбату з печывам, і цётка Надзя паставіла мышку на паліцу. Давялося мышцы сядзець і цярпліва назіраць, як паглынаецца усялякае смакоцце. Нарэшце ўсе наеліся, напіліся і пачалі збірацца дадому. «Няўжо мяне пакінуць тут?» – збоязі думала мышка. «Мама моцна раззлавалася, возьме да і пойдзе без мяне. А што ж рабіць?» На шчасце, у агульнай мітусні мышцы ўдалося незаўважна скочыць на плячук цёткі ў пінжаку з футравым каўняром, патрапіць у калідор, там саскочыць на падлогу. Там мышка залезла ў татава сумку і прыціхла. Калі мама і тата вярнуліся дадому, дзе іх чакалі бабуля з Веранічкай, Максімкай і Пепітай, мама нарэшце выказала, што яна думала пра мышэй і пра тых мужоў, якія не могуць тых мышэй выкурыць з хаты. «Нічога, няхай цяпер гэтая нахабная мыш пасядзіць у цёткі Надзі і пагаладае». Пік-пік сядзела ў татавай сумцы, трэслася ад страху, а раптам яе зараз заўважаць. Тата ж пагразіўся, што аддасць яе дактарам для нейкіх доследаў. Толькі калі ўсе ляглі спаць, Небарака насмелілася вылезці з сумкі і кінулася ў сваю норку. І пасля цэлы дзень сядзела там, харчавалася толькі прыпасамі. Потым, вядома, вылезла і нават узрадаваліся ёй, бо Веранічка ўжо намаўляла маму ехаць да цёткі Надзі па мышку. Але цётка Надзя чамусьці перастала запрашаць маму і тату ў госці. У выкананні артысткі Лікі Пташук прагучалі чарговыя старонкі казкі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік».